vesprada a totes i a tots, a la casa, a esta casa, a Carre Volta, a la vostra casa. I, bueno, per a mi és un plaer poder presentar així a Joaquim Bosch en este debat, tertúlia debat, o xerrada debat, que després tindrem. Primer serà... S'escolta? Se sent però no s'escolta o com està el tema? Sí? Allà darrere em diuen que sí. Bueno, torne a començar. Dic que és un plaer per a mi poder presentar a Joaquim Bosch, a vos explicaré qui és. En aquest debat, conferència que porta per títol, li hem posat per títol la reforma de l'ordre públic, les restriccions de les llibertats, un anàlisi de les modificacions del Codi Penal i de la nova llei de seguretat ciutadana, que limitarà els drets de ciutadans. És un nom llarg, però bueno, la temàtica, com sabeu, és ben espesa. Abans de començar i de presentar a Joaquim, vos volíem fer menció al Verkami, al projecte de Verkami que tenim a Carre Volta. Alguns de vosaltres ja el coneixeu i per a qui no el conega vull fer publicitat. I es tracta de que entreu en la web, en les pàgines web, i des de Verkami, des de lo que és la pàgina de Verkami, que busqueu el projecte Carre Volta Oberta. Com sabeu, Carre Volta, portem ja 14 anys la casa oberta, malgrat l'Ajuntament i altres organismes ens volen tancar, sense fonament realment. Són més de 5.000 esdeveniments que hem fet, i per tal de poder mantenir la casa, el sosteniment de la mateixa, doncs fa falta diners, així de clar. I hem pensat en un projecte de micromecenatge. Ens estem modernitzant, ens està ajudant així el company Surso i molta altra gent, perquè no és un projecte sols d'una persona. I en el projecte este de Verkami cap la possibilitat de que posem allà uns dinerets que aniran destinats a un projecte que és Carre Volta, un projecte que volem per a transformar les coses, i com veureu ara en la xerrada que tenim avui, bona falta fa canviar les coses així al País Valencià i en general a molts altres llocs. Doncs això, entreu a Verkami i el projecte Carre Volta Oberta, es pot participar econòmicament amb la casa, a més de fer-se'n socis i amics de la casa. Val? Bueno, per a presentar a Joaquim Bosch, m'agradaria dir que va néixer a Cullera el 65, que és magistrat de professió, que estudià dret en el seu moment a la Universitat de València i va estar en el sindicat d'estudiants, el BEA, el sindicat progressista d'estudiants del moment. I jo m'imagino que Joaquim, quan va aprovar l'oposició i va ser jutge i magistrat, doncs va córrer cap allà per a poder pertànyer a l'organització en la qual està i en la qual es porta en veu, que és Jutges per a la Democràcia, que ens explicarà ell un poc millor què és lo que és l'Associació de Jutges per la Democràcia, i com us dic, és el portaveu nacional de la mateixa. No? Jo per a presentar el acte estava pensant, dic, bueno, clar, és lo de la reforma del Codi Penal que la va aprovar el Consell de Ministres, és també l'avantprojecte de la Llei de Seguretat Ciutadana, però va més enllà. Lògicament estem parlant del ministre Gallardón, que allò de les primeres coses que va fer, o no sé si va ser de les primeres, va ser l'aprovació de la llei de l'avortament més restrictiva de la democràcia. Les taxes, la imposició de taxes per als processos judicials, l'increment, l'augment de les mateixes, la pròpia reforma de la llei orgànica del poder judicial, ho estic esmentant normes que des de que Gallardón està com a ministre s'estan produint. Jo no focalitzaria sols en la figura de Gallardón, sinó en tota una filosofia de legislar i de intentar controlar. Sembla que ens tenen por a les persones, als ciutadans i les ciutadanes. No? Com us deia, la reforma també de la Llei Orgànica del Poder Judicial, que allunya la justícia dels ciutadans, amb inclosa la Llei Mordassa, que intenta impedir a jutges i a magistrats que puguen, a les associacions judicials, millor dit, com la de Joaquim Bosch, que puguen emetre valoracions sobre les causes. A la fi i a la cap, pretén el control polític sobre els jutges i ataca clarament la independència judicial. Com sabeu també, i està en boga, està en els mitjans, la reforma, bueno, la mort directament de lo que és la justícia universal, no? L'article 23 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, que pot deixar en la impunitat total els crims com l'assassinat de Couso, com els genocidis a Guatemala, al Tíbet, les matances a Ruanda, al Sàhara, a Palestina, a Gaza, o El Salvador, els vols de la CIA, el cas de Guantánamo o la flotilla de la llibertat, per esmentar alguns casos. No? Vull dir, tot això és el que està produint aquestes reformes legislatives. No? A més, del, òbviament, la del Codi Penal, que ens parlarà així Joaquim. No? L'altre dia teníem així a Virgilio La Torre, que és advocat i professor, i ens parlava del Codi Penal de l'enemic, no? Que ara com a filosofia, no? Un codi penal que permet la presó permanent revisable, la mesura de llibertat vigilada, la desaparició de les faltes, etc. I, com us deia també, el projecte de llei de seguretat ciutadana que atenta al principi de la proporcionalitat, en un control jurisdiccional tardà i parcial, controls preventius, mesures que atenten a la llibertat de circulació, l'ampliació de la retenció, al fi i a la cap, la criminalització de la protesta. No? És allò que us comentava, la meva humil opinió. Al fi i a la cap, normes que suposen buidar de contingut el que seria la pràctica és l'exercici de drets i llibertats fonamentals. Bueno, jo crec que és qüestió de que Joaquim ens parli d'aquesta normativa, d'aquesta concepció de legislar, i a partir d'ahir després puguem tindre un debat al respecte. Pues moltes gràcies per la teua amable presentació. Moltes gràcies a Carrer Volta per haver-me invitat a participar en el present acte, i especialment a Enric Valero, perquè d'aquest acte ja fa molt de temps que portem parlant, i tant de temps, i no ha estat fàcil trobar un espai, però al final vam veure la possibilitat que fora avui mateix, i a pesar d'alguna dificultat que Enric va poder solucionar, finalment ha estat possible. Efectivament, el tema del qual vaig a parlar és un tema central en matèria de drets i llibertats, i jo ho diria en una frase molt clara: les reformes que aquest govern està posant en marxa van a suposar, amb gran diferència, el major retrocés de les llibertats de tota l'etapa democràtica, és a dir, dels últims 40 anys. No? És un retrocés, com veurem, molt important, que ara mateix no es veu perquè és un projecte. Quan estigui en marxa, si s'aprova, veurem què és. Per entendre una mica a què s'acosta, posaré un exemple molt clar, que és el de sindicalistes que van entrar a presó els pròxims dies i no passa res. Això en la llei actual, sense reforma. En el moment que entren les reformes en marxa, l'entrada en presó dels sindicalistes a Galícia i Andalusia pot ser una constant, i d'activistes de tot tipus també. Per tant, estem en un canvi radical en matèria d'ordre públic. Moltes vegades hi ha filòsofs que posen la metàfora de la història encarrilada, en el sentit de que hi ha concepcions que pensen que la societat és com una línia recta, amb en cada fase tot va millor, a millor, a millor, a millor, fins que s'arribaria a la felicitat insuperable. Front a aquesta visió de la història encarrilada, n'hi ha altres perspectives, jo crec que molt més encertades, que diuen que depèn. Pues la societat pot anar millor o a pitjor. Pot anar endavant o pot anar enrere. Pot anar cap a un lloc o un altre en funció del que vulgui la ciutadania. Dos anys abans de la Guerra Civil Espanyola ningú podia imaginar que anava a vindre el cataclisme, ni tampoc 10 minuts abans de l'esponsament del Titanic. Depèn de moltes variables, des de la sort fins a l'acció conscienciada de molts sectors socials. És a dir, el futur no es pot adivinar, però sí que es pot consentir. Per tant, jo crec que en aquesta línia hem de situar aquestes reformes. En funció de la resposta ciutadana es poden fer realitat i anar a unes pèrdues de llibertats molt importants, o al contrari, se poden aturar i fins i tot que la societat pugui canviar respecte dels paràmetres actuals. Com se justifiquen aquestes reformes? Fonamentalment amb dos afirmacions que són fal·làcies per part del govern. L'afirmació dels problemes de la seguretat, i amb l'afirmació d'una violència desmesurada per part de la gent que protesta. Són les dues premisses de les quals partix el govern, i com intentaré demostrar, són absolutament falses, radicalment falses. No? El govern assegura que tenim una societat insegura i que això justifica una sèrie de reformes. Pues entre elles, com acabes de comentar, la cadena perpètua, que vol introduir Gallardón amb l'eufemisme de la prisió permanent revisable, és cadena perpètua, no s'enganyem, però la cadena perpètua també pot permetre indults, no? O posades en llibertat en un moment donat, com passa als Estats Units, per exemple. Gallardón vol instaurar la cadena perpètua, parlant clar i ras, i també tot un codi penal que ja està en el Congrés, estos dies està debatint-se en la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats, que té un enduriment important de les penes. El govern justifica això i també la reforma del Codi Penal i la Llei de Seguretat Ciutadana, que com el seu propi nom indica, pretén actuar contra una suposada situació d'inseguretat. És a dir, la gent cada vegada és més violenta, cada vegada és més agressiva, cada volta n'hi ha més crims, se mata, se segresta xiquets i xiquetes, la gent de vegades no pot eixir al carrer perquè li puga passar, és el discurs del govern. És un discurs paternalista que sempre dona bons resultats, sobretot electorals, perquè genera inseguretat i por en la gent i dona confiança en la policia, en els governants, i això permet a qualsevol govern actuar sota els ressorts emocionals de la societat. Si creus tenir matèria a una xiqueta, pues, el millor és que qui la fa la pague i confiar en el govern per a que resolga a base de garrot aquestes situacions. La realitat de l'estat espanyol és molt diferent. Vivim amb tota claretat, per sort, en una de les societats més segures de tot el planeta, amb gran diferència. Tenim les tasses de delinqüència més baixes de tota la Unió Europea. I al mateix temps tenim el major percentatge de gent en la presó de tota la Unió Europea. Això ens demostra que tenim una societat amb delinqüència escassa, però tenim unes lleis penals que són les més severes de tota Europa i per això n'hi ha tanta gent a les presons, innecessàriament, perquè estan castigades en unes penes tan elevades que fan que en altres països les mateixes conductes no siguin castigades en presó. Se pot pensar que la delinqüència és baixa, però n'hi ha delictes molt greus que així són més alts. També és mentira. Vos diré els percentatges que n'hi ha de morts violentes per cada milió d'habitants. Per exemple, València, que té aproximadament 1 milió d'habitants. Quanta gent penseu que maten violentament a l'any en una ciutat com València? Alguna opinió a l'aire? 8 persones mortes per cada milió d'habitants. La mitja en Europa són 13 persones. En Estats Units la mitja són 47, front a 8. I en algunes ciutats d'Amèrica Llatina arriba als 254, front a 8 a València, per exemple. Estic parlant de les societats on hi ha més criminalitat de veritat del món. Com us deia, en realitat, si ens oblidem de lo que diu de vegades els programes sensacionalistes de la tele, de lo que diu Gallardón, de lo que diuen sectors propers als àmbits policials, realment és que anem pel carrer i no és que veiem atracaments continuats, gent que està pegant-se. Vivim una societat molt segura i on la violència és un recurs realment molt extrem i que se dona molt poc. Per tant, no hi ha justificació ni per aprovar lleis de seguretat ciutadana ni per a endurir més el nostre sistema penal i per a que Gallardón imposi la cadena perpètua. D'altra banda, també l'altre argument del govern en matèria d'ordre públic especialment és que la violència s'està apropiant dels carrers i que cal una resposta front a això. La realitat, una vegada més, és que en els últims 3 anys les manifestacions pacífiques han estat el 98% de les manifestacions. És a dir, que realment són molt minoritàries les manifestacions on hi ha incidents. Tots hem vist la tira de manifestacions d'estudiants, de la marea de l'educació, de la marea blanca per la sanitat, de grups propers al 15M. La immensa majoria han estat pacífiques, però el govern s'empenya a través dels mitjans de comunicació afins en presentar sempre imatges violentes quan presenta imatges de manifestacions i d'actes de protesta. La pura realitat és que tots els estudis es demostren també molt clarament que la gran majoria dels protestes són protestes pacífiques. A partir d'ahir, si no són certes aquestes afirmacions per part del govern, per què se vol regular amb tanta duresa en l'ordre públic i la resposta front a les protestes ciutadanes? La raó és una altra molt diferent. I és que efectivament el que sí que n'hi ha poques manifestacions violentes, però n'hi ha moltíssimes manifestacions. Aquesta és la realitat, és a dir, no n'hi ha precedents en les últimes dècades que hi hagi tantes protestes, tantes manifestacions, i el govern el que vol és criminalitzar la protesta pacífica. El que vol és poder actuar contra actuacions pròpies de la protesta pacífica i per això es criminalitzen especialment en el Codi Penal i en la Llei de Seguretat Ciutadana, com veurem, no manifestacions violentes, sinó manifestacions pacífiques sota diverses formes, que ara veurem quines són, que són les que més incomoden a sectors dominants de la nostra societat. I és veritat, és indiscutible, que estan produint-se situacions de molta tensió social. Però un govern el que ha de fer és saber gestionar la pluralitat i, si està fent una gestió que crec que està correcta, el que ha de fer és convèncer a la societat de que la seva gestió és acertada i no silenciar-la a través del càstig de la disconformitat que és el que pretén el govern. És a dir, no se pot criminalitzar la dissidència i generar una nova figura que ja feia molts anys que no es veia per així, que és la figura del dissident polític, no? Se vol crear un nou tipus de delinqüent, que és el dissident polític. A partir d'ahí, el govern el que vol és convertir el conflicte social, que és un conflicte que està al carrer, de protesta, de disconformitat per la situació econòmica i social, per els milions d'aturats, per el desmantellament de l'estat social, el que vol convertir és un conflicte social que és legítim en un conflicte d'ordre públic, en el qual la policia carrega contínuament i se dissolen tot tipus de manifestacions i se comença a enviar a gent a la presó perquè està protestant. S'està convertit en un conflicte d'ordre públic el que és simplement un conflicte social normal en una societat democràtica. Clar, això suposa una espècie de blindatge ideològic d'un règim. És una concepció de l'ordre públic no democràtica. El Tribunal Constitucional ha dit reiteradament que l'ordre públic en una societat democràtica no pot ser l'ordre públic d'una dictadura. Una dictadura el que fa és blindar-se front a qualsevol crítica que puga qüestionar-lo. Una democràcia, per definició, no pot tindre un règim oficial dominant, no l'hauria de tindre. I, per tant, l'ordre públic d'una democràcia és un altre ordre públic. Ara, el Tribunal Constitucional és conegut, bueno, pues perquè un dia s'entén que el president ha entrat ahir militant del Partit Popular. Un magistrat ha fet un llibre d'aforismes absolutament mostrant fòbies cap a Catalunya. O un altre magistrat va conduir en la moto sense casc quadruplicant la tassa d'alcoholèmia. Això és el que se diu ara del Tribunal Constitucional. Hi hagué una època, especialment a finals dels 80, principis dels 90, on el Tribunal Constitucional, amb algunes sentències discutibles, va ser capaç de generar tot un cos doctrinal interessant basat en la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans i, per exemple, dia coses sobre l'ordre públic com aquesta. Dia que l'ordre públic d'una democràcia no pot ser l'ordre públic que legitime a un govern o a una política, sinó no es pot ser l'ordre públic que garantisca els drets i les llibertats de totes les persones. Aquest és l'ordre públic admissible en qualsevol democràcia. Un ordre públic que garantisca unes regles del joc iguals per a tots. Un ordre públic que permeta que les llibertats puguen exercir-se fins al màxim on puguen exercir-se. I amb drets com el dret de manifestació i la llibertat d'expressió han de ser assegurats pel govern. El govern no sols no pot reprimir el dret de manifestació i la llibertat d'expressió, sinó que damunt que té l'obligació positiva i activa de garantir que qui vulgui protestar pugui protestar. I que precisament les forces de seguretat en relació amb el dret de manifestació no estan per a reprimir-lo, sinó al contrari, per assegurar-lo i per a garantir-lo. Aquesta és una noció democràtica de l'ordre públic en la línia de la doctrina del Tribunal Constitucional, del Tribunal Europeu de Drets Humans. És evident que l'exercici dels drets pot generar incomoditats i molèsties, però és que són incomoditats inherents a una societat democràtica. I el que no resulta admissible és que quan un equip esportiu guanya un campionat, que la gent pugui tirar-se al carrer per a celebrar-ho i que això genera incomoditats acceptables sense exercir un dret fonamental i que quan la gent vulgui exercir un dret fonamental que no pugui exercir-lo perquè això pot generar incomoditat a altres persones. Pues clar que les ha de generar. Forma part del peatge que tots hem de pagar per viure en una societat democràtica. Incomoditats del signe que siguen. Perquè un es manifesta a favor de la república o perquè altres manifesten a favor de la monarquia. Dona igual. I que són les regles del joc que cal garantir en una societat democràtica. El problema és que el govern en aquestes reformes partís d'una visió negativa de les llibertats. I això crec que és molt criticable. Què vol dir això? El govern considera que manifestar-se és negatiu, que protestar és una cosa lletja, que això no és bo per a la societat, que això deteriora la marca Espanya, que diuen ells. No? I és al contrari, protestar és positiu. Que la gent protesta en el sentit que siga és propi d'una pluralitat democràtica i és positiu per a generar una opinió pública informada. I fins així no estic posicionant-me a favor d'un tipus de protesta concret. Parlo de qualsevol tipus de protesta. És més positiu per a la democràcia que hi hagi soroll en els carrers que hi hagi la pau de sedentaris del franquisme. És bo per a qualsevol democràcia que la gent pugui protestar. I per tant, no se pot castigar això. Però el govern de les reformes fa exactament el contrari. El que fa és agreujar, agravar les penes i les sancions quan s'estan exercint les llibertats democràtiques. En lloc que això sigui un atenuant o excloga, millor encara, qualsevol condemna, el govern el que planteja és que determinades conductes tenen més pena quan se fan durant una manifestació, perquè considera que és negatiu manifestar-se. Per tant, quan tu se manifesta i comet un delicte, té més pena encara si es fa en una manifestació que si es fa fora d'una manifestació. Com el govern porta a la pràctica totes aquestes qüestions que estic plantejant a través dels criteris generals? Pues ho fa a través de la reforma del Codi Penal i a través de la Llei de Seguretat Ciutadana. El Codi Penal planteja una escalada punitiva en tots els aspectes, parla de la cadena perpètua, però també planteja una reforma absoluta de l'ordre públic. El que fa és que es modifica completament tot el que es refereix a l'atemptat, explicaré què és això, i de 6 articles que tenia el capítol de l'atemptat, se modifiquen 5, pràcticament tots. I en matèria de desordres públics, el govern de 5 articles que tenia fins ara, ne modifica 3 i ne crea 3 articles nous. És a dir, és un nou codi penal en matèria d'ordre públic. És com si no haguessin passat 3 anys de democràcia i de sobte se fa un nou codi penal en matèria d'ordre públic que en fa retrocedir a temps predemocràtics. El que fa la reforma del codi penal és que incrementa les penes dels delictes que avui ja existeixen. Amplia les possibles conductes a castigar. És a dir, conductes que abans no eren delicte, ara seran delicte, ara explicaré quines. Crea noves conductes que tenen agravació de pena i, a banda, també conductes que ja existien les amplia. Ara explicaré també de quina manera. En matèria d'atemptat, per a parlar en termes col·loquials, alguna gent se pot pensar que és el cotxe bomba, és més que això, és a dir, és qualsevol agressió, qualsevol acometiment a un agent de l'autoritat. És a dir, una simple espenta a un guàrdia civil, a la Policia Nacional, que li queda lesions, això és un atemptat, això és un delicte d'atemptat. El que fa el govern és incrementar les conductes castigables i al mateix temps també el que era la resistència activa estava castigada. Pensem, per exemple, quan tenia una protesta contra els desahucis hipotecaris, si un se resisteix activament i li genera alguna lesió al policia, això en el Codi Penal actual és delicte d'atemptat. El que se pretén és ampliar-ho i se lleva que la resistència sigui activa, en la qual cosa la resistència passiva podria, qualsevol resistència, que sigui activa, encadenar-se, per exemple, podria ser considerat delicte d'atemptat. Al mateix temps, també, el que es fa és que s'equipara als vigilants jurats, als guàrdies de seguretat privats, a les forces de seguretat. La qual cosa s'amplia la conducta i genera tota una sèrie de problemes de quina és l'actuació, el nivell de professionalitat, la falta de condició de funcionaris públics dels vigilants de seguretat privada. Això va generar segur que molts problemes perquè també se permet en la Llei de Seguretat Ciutadana, com ara diré, que els vigilants jurats puguin auxiliar en el carrer a les forces de seguretat de caràcter públic. Això pel que fa al delicte d'atemptat. Pel que fa als desordres públics, el que fa és que s'amplien molt les conductes, conductes que fins ara no estaven castigades, se castiguen, i de quina manera, fins a l'extrem de que no sols se castiga. Bueno, el desordre públic és generar desordres violents en els carrers, en les vies públiques, agredint persones, causant danys, bueno, divisores públiques, muntar la barricada enmig del carrer a través de contenidor, pegar los focs. Això és la conducta típica dels desordres públics. Però es castiguen més coses. Per exemple, amenaçar en que vas a cometre un desordre públic ara tindrà la mateixa pena que cometer-lo. Una autèntica barbaritat i una desproporció. Al final tinc més a compte cometre el desordre públic que amenaçar en cometer-lo, no? S'agraven moltes conductes. Per damunt, si els desordres públics es fan enmig d'una manifestació, van a veure duplicada la pena que tenien fins ara. com el més natural del món és quan desordre públic es cause. Home, un hem vist una borratxera, pot tornar-se a Majara i anar a la plaça de l'Ajuntament d'ella sol i comptar una barricada i tal, però el més normal és que desordres públics siguin en el curs d'una manifestació. Per tant, si s'agrava la pena quan es fa una manifestació, com pretén el govern, en realitat el que estàs fent és duplicar la pena de tots els desordres públics, perquè el més normal és que es cometi una manifestació. Avui els desordres públics tenen una pena de 6 mesos a 3 anys, que ja és una pena molt elevada. El que se vol és que tinguin la pena d'un any fins a 6 anys, que ja me pareix una cosa realment exageradíssima. Si una persona per cometre un delicte de desordres públics puc anar 6 anys a la presó, i no estic defensant en absolut que la gent cometa desordres públics. El que dic és que qualsevol pena exagerada sempre és un atac a les llibertats. Podeu fusilar al que comet desordres públics. Però evidentment que seria una pena desproporcionada i contrària a les llibertats. Qualsevol pena severíssima, exagerada, vulnera l'espai de llibertat dels ciutadans. El govern, a banda de castigar molt més els desordres públics, introduís noves conductes per a castigar que fins ara no estaven castigades. Castiga fins a 6 mesos de presó qualsevol entrada pacífica en la seu d'una empresa privada o d'una institució pública. Això està pensat especialment per les accions de protesta dels col·lectius d'estop de saucis i similars o les sentades pacífiques dins d'un ajuntament, dins d'una conselleria. Clar, el que és especialment exagerat és condemnar a presó en el cas de les empreses privades. Que l'ordre públic se pot fer extensible al hall del BBVA o del Banco de Santander, clar, és que me pareix una miqueta fort, a mi em sembla una miqueta fort. I més estem parlant de conductes pacífiques, de conductes que són realment conductes de protesta, que no són pròpiament alteracions de l'ordre públic i que no tenen per què tindre una resposta penal. Si se causa un mal civil a un banc, pues, que se pague econòmicament el mal que s'ha fet, si és que se demostra que ha hagut algun mal. Però si no se causa ningú mal, és un simple acte de protesta que està justificat per la llibertat d'expressió el que se puga practicar. Per tant, sempre quan parla de que la protesta siga pacífica. Si se cometen lesions o el que siga, pues haurà de castigar a qui ha causat les lesions. Però l'acte de protesta pacífica, un estat no té per què castigar-lo. També se castiguen les conductes que afavorisquen a través de la inducció a cometre possibles alteracions de l'ordre públic. Això està pensat sobretot per a les redes socials. El que retuiteixi o compartisca en Facebook un contingut que incite a alterar l'ordre públic també té fins a un any de presó. Apareix altra conducta absolutament exagerada, desproporcionada i que sobretot el que intenta és donar por. Fa poc hem vist una redada que han anat 20 persones detingudes per en les redes socials, per tota una sèrie de comentaris, pues va en la línia, però especialment el que va és a intentar impedir que determinades manifestacions espontànies que se generen molt ràpidament pues puguen convocar-se. Perquè ho pensa, si me van atacar en el calabós, si puc anar a la presó per retuitejar una convocatòria a una manifestació per la República en la que se puga armar una marimorena allí, pues igual no ho pense i no retuiteja l'acte de protesta. No? És una cosa exagerada i totes aquestes coses, especialment el que donen, és una cosa que no es veu en la lleta de les reformes, però en l'àmbit jurídic en seguida es veu, es detecta, el que volen és donar un marge de discrecionalitat, un marge de llibertat i d'arbitrarietat en última instància a les forces policials. És a dir, sense aquests articles la policia té molt més difícil actuar. Si hi ha un article que diu que s'incites al desordre públic a través d'internet, la policia ja te pot detindre, perquè ja té un article en el Codi Penal que li permet actuar. No? Fins ara poden actuar en altre tipus de casos, en aquests casos han actuat per apologia al terrorisme, això és el pretext, que jo penso que és un pretext absolutament irreal el que s'ha utilitzat, però tenen l'article de l'apologia al terrorisme, quan algun il·luminat diu que hi hauria que posar una bomba a Rajoy i coses d'aquestes, jo penso que això realment no és una actitud d'apologia al terrorisme, l'apologia al terrorisme és una altra cosa molt diferent, això serà un comentari insensat, desafortunat, crec que era Ortifus, una vinyeta el que dia que en lugar de perseguir a los idiotas tendrían, ¿no?, que perseguir a los corruptos, ¿no?, una cosa així, ¿no? És a dir, això és un comentari pues, poc afortunat, però no és apologia al terrorisme. L'apologia al terrorisme és una incitació directa i clara a cometre un atemptat terrorista de veritat. I això no és apologia del terrorisme. Però bueno, si està l'article, sempre pots detendre a la gent per fer aquests comentaris. Pues el mateix va passar en este tipus penal que volen posar, ara en el codi. Torna a parlar de l'ordre públic. Fer extensiu l'ordre públic a l'espai virtual és surrealista. Que, bueno, que se castiga una barricada a mig carrer, però que l'espai virtual considera que això és protegir l'ordre públic, també me sembla una cosa exagerada. I l'últim delicte que s'ha inventat el govern, que fins ara no existia, és el referent a especialment als piquets sindicals. És a que també pena de presó per aquells que paralitzen el transport públic. Això està pensat especialment doncs, quan hi ha la vaga general, quan hi ha un piquet, que tornem a lo mateix. Allà és evident que la finalitat no és impedir pròpiament el transport de viatgers com a tal. L'objectiu és una protesta sindical que té altres reaccions jurídiques que no la penal. És a dir, la penal és desproporcionada en tots aquests suposats. Bueno, doncs aquesta és la resposta més dura en l'àmbit penal del govern, però el govern planteja una resposta complementària, que és una resposta de tipus administratiu. Ara explicaré per què aquesta és administrativa i no és penal. Podria haver estat penal, però el govern ha preferit que siga administrativa perquè així pot castigar directament. Es reserva la condició de jutge i part. Els jutjats, en moltes situacions, a pesar de que el govern s'ha desganyitat i s'ha irritat perquè condenen a la gent, absolt en moltes situacions els tribunals. Recordeu aquella manifestació del 25 de setembre de rodear el Congreso, que el govern, sobretot la delegada del govern, Cristina Cifuentes, deia que allò era un cop d'estat, que l'havien a prendre el Congrés con Tejero i tal. I al final Santiago Pedret va dir que això ni era delicte, ni era falta, ni era absolutament res, que formava part simplement del dret de manifestació, de la llibertat d'expressió. L'escratge que li varen fer, entre altres, a Soler Sánchez de Santa Maria, que també era un atemptat terrorista i intolerable, també els jutges en primera instància i en segona han considerat que això forma part de la llibertat d'expressió, del dret de manifestació. Moltes protestes antidesaucis que el govern considera que són coactives, que són desobediència a l'autoritat, els tribunals sistemàticament han considerat que això no és delicte ni és. I el govern el que vol és reservar-se un espai per poder dissuadir de la protesta, i per això perpetra, diríem, una llei de tipus administratiu. El precedent més clar que n'hi ha són algunes normes de l'etapa franquista. S'ha parlat, amb raó, de la llei de vagos i maleantes. Jo crec que se pareix més a la llei d'ordre públic, i ara explicaré per què. La llei de vagos i maleantes castigava una sèrie de persones només per ser el que era. No per cometre una conducta perillosa per a la societat, sinó per ser el que era. Pues castigava als gais, castigava a les prostitutes, castigava als drogadictes, castigava als ebrios habituals, que diuen en aquella època els ebrios habituals. És a dir, no perquè feien algo roïn, sinó per a netejar d'alguna manera la societat d'acord amb la visió del règim, no? Era una visió de lo que es diu, lo que comentaven del dret penal de l'enemic, en este cas, el dret de la perillositat. Se castiga una persona, ara algo paregut està fent allà en el Codi Penal, que vol castigar a perpetuïtat els malalts mentals en algun supòsit. És castigar-ho per lo que és i perquè se considera que és perillós per a la societat, no? Així se considera que qui es manifesta és perillós per a la societat i per tant s'actua preventivament. No sé si recordeu aquell jefe de la policia quan la primera valenciana, jo no a l'enemigo no le voy a dar pista, bueno, el que protesta és l'enemigo, no? És el dret de l'enemic, diríem, no? Aquell que és perillós d'acord a l'escala de valors que ho pretén per a una societat. Però el que se pareix més directament, encara que n'hi ha similituds en la llei de vagos i maleantes, és la llei d'ordre públic del franquisme de 1959. La llei d'ordre públic castigava també multes, igual que la llei de seguretat ciutadana, a les persones que cometien tota una sèrie de conductes. Aquestes multes les posava el govern, clar, els delegats del govern, igual els governadors civils de l'època, que no s'equivalen als delegats del govern d'ara, en un procediment sense garanties, on l'administració pública feia el que li donava la gana i amb els tribunals no podien actuar. Perquè les similituds són molt importants. Quines conductes castigava la llei d'ordre públic del franquisme, que era una llei administrativa també, que castigava multes? Vaig a llegir-ho perquè crec que val la pena. A mi me fa una certa gràcia. És una llei també molt oberta, com esta també. Hi ha això que s'anomena conceptes jurídics indeterminats. Per què són indeterminats? Perquè com menys clars siguen, el govern més fàcilment pot castigar. Com més clara siga la conducta, s'ha de concórrer en aquest tipus d'actitud exacta. I al mateix temps, com més ambigua siga la conducta a castigar, pues més fàcil és castigar-la. Entonces, la llei d'ordre públic, el que castigava en l'article número 2 era els actes que siguen contraris a l'ordre públic perquè atenten contra la unitat espiritual, nacional, política i social d'Espanya. O sigui que jo crec que està prou clar, no? És ambigu, és indeterminat, però està molt clar que és el que se buscava. Què pot ser contrari a la unitat espiritual i política d'Espanya? Pues quasi qualsevol que registrara mínimament. Però se deixava molt obert. Era una llei contra l'enemigo, claríssimament, no? Pues una mica és això, no? No vull dir que hem tornat a l'Espanya al franquisme, crec que jurídicament cal ser el més precisos possibles, però sí que dic que cada reforma que redueix les llibertats i és més repressiva ens acosta més al franquisme com a la democràcia. Això sí que ho puc dir amb tota rotunditat, no? I esta llei de seguretat ciutadana, igual que la reforma del Codi Penal, té prou d'això. Té prou de conceptes jurídics indeterminats, de blindar una espècie de règim. En lloc de blindar l'exercici de les drets i les llibertats, el que se busca és blindar que la gent no pugui protestar o que qui proteste pugui ser clarament escarmentat. La llei planteja que siga l'autoritat governativa qui imposi les multes fins a alguns extrems que realment són poc acceptables. Pensem, per exemple, que arriba fins i tot a l'àmbit electoral. En lloc de ser la Junta Electoral qui decidisca quines conductes poden ser sancionables en una jornada de reflexió, que és una cosa que també li ha preocupat molt al govern després del que va passar quan Rajoy va perdre aquelles primeres eleccions, s'atribueix la potestat de sancionar fins i tot les conductes en període electoral, en la qual cosa el partit del govern es jutja i part perquè pot castigar als seus rivals polítics. No? És una cosa, realment, una entre moltes que poden ser inconstitucionals d'esta reforma, entre tantíssimes. No? Les sancions econòmiques són elevadíssimes, a la qual cosa es busca un efecte dissuasori. La llei del franquisme multava fins a 500.000 pessetes, que en aquella època eren 50.000 50.000 pessetes. Els que som més majors sabeu que ja era una pasta, no? Esta té multes fins a 600.000 euros, que tampoc és ninguna broma. Si hi ha una multa de 600.000 euros, això és quasi una mort civil, no? I damunt, això s'extrau del control dels tribunals, castiga el delegado del govern o el Consejo de Ministros, i si no estàs conforme, t'embarguen primer que res, tot es ven, a la qual cosa, mira, ja la casa, si no vas vendre el que siga, ja la tens embargada. I si no estàs conforme, i vols anar al tribunal, als tribunals tindràs que passar per caixa perquè hauràs de pagar unes tasses elevadíssimes, mentre que el govern, clar, no té que pagar les tasses. La qual cosa, el desequilibri és realment molt, molt important. La llei el que fa és, molta gent s'ha, molts programes de televisió, molts mitjans de comunicació s'han centrat en les conductes, però la llei regula més coses. La llei regula d'una manera molt invasiva amb els drets, les facultats policials per a retindre la gent, per a fer controls i registres a les persones, per a practicar detencions, practica que es puguen fer detencions per infraccions administratives, quan la Constitució diu que l'administració no pot privar de llibertat directament, excepte en casos que siguin constituïts de delicte. Això és un aspecte clarament inconstitucional que el govern està dient que això segurament el va retirar, perquè és que si no ho retira ell, ho retirarà el Tribunal Europeu de Drets Humans. I a banda, se castiguen tota una sèrie de conductes. Manifestar-se davant d'edificis oficials com el Congrés, el Senat o els parlaments de les comunitats autònomes, encara que no estiguin reunides. Clar, jo no sé quin mal se pot fer a l'edifici perquè la gent se manifesta. Una cosa és que s'altera el funcionament d'una càmera, no? Que això està castigat en el Codi Penal, i crec que això pot tenir un fonament raonable, és a dir, que es pugui alterar, diríem, l'actuació de representants democràtics i tal, no? Però que un diumenge, quan els representants democràtics estan de cap de setmana a la família, que se vagi allí a protestar, com no se perturbi allò de les Corts, no sé quina perturbació pot provocar això que siga sancionable, no? Pues això se castiga. Se castiguen tota classe de manifestacions no comunicades. Ara parlarem d'això. Què passa si són comunicades o no? Això ja estava en la llei, però només se castigava els promotors, els convocants. Ara se castiga a tots els que participen. se castiga el manifestarse davant del que se diuen infraestructures crítiques, en centrals nuclears, estacions ferroviàries i similars, aeroports. Evidentment, el cas de les centrals nuclears, clarament pensat en activistes del món de l'ecologisme, però encara que siga fora, en les immediacions, prop, i encara que no s'altera el més mínim el funcionament. Mateix, què s'està protegint? No? Quan una cosa és que se puga protegir d'un possible escape nuclear perquè vaig allà una manifestació, però manifestar-se en l'exterior sense alterar el funcionament, per què s'ha de castigar això? És irrisori l'extrem de les prohibicions fins a arribar a que es prohibeixi que es puguin muntar tenderetes en les places, que es puguin muntar tendes de campanya en els jardins per a protestar, que se puguin escalar edificis encara que això no perjudique a ningú. Això està pensat en ser com Greenpeace o altres que escalen, tiren una pancarta, tot això. Que se puga tallar no ja la carretera o la calçada, la vorera, la cera, que se puga tallar la vorera, fins i tot la vorera, no? I una de les coses més criticables és que es puguen gravar imatges de policies quan estan actuant en una manifestació. Això és una altra cosa, manifestament, i la llei permet que la policia es pugui incautar immediatament del material de gravació. Això també és una clàusula que vulneraria el dret fonamental d'informació a la informació, perquè quan un funcionari públic està actuant en la via pública, i més encara si el que se grava són possibles excessos policials, prima el dret a la informació front a la pròpia imatge i l'honor dels policies, que és el que es diu que es pot protegir, la pròpia imatge. O sigui, el policia té pròpia imatge quan està fent una paella en el corral de sa casa, però quan està actuant públicament en les funcions públiques, prima el dret a la informació. Després és veritat que es despenalitzen les faltes, però es converteix en infraccions administratives que tenen una pena més alta que les faltes actuals. Posaré un exemple. La desobediència als agents de l'autoritat, que avui és una falta. Típica situació. Quan el policia en la manifestació te diu, tu vés-te'n cap allà. No me dóna la gana anar-me'n. Això avui és una falta. Que està castigada, anem a veure, els jutges castiguen, jo el meu jutge, per exemple, en funció de la situació econòmica, jo castigo les faltes, no sols per això que estic entrant, sinó per moltes altres coses, dir, quan ho està muntant polló baix d'un edifici, es veí inscrit a la policia, l'home està alcoholitzat, no li dona la gana anar-se'n. Pues això, qualsevol desobediència, els jutges solen castigar-lo entre un 100 i uns 300 euros aproximadament, ¿vale? En funció de la capacitat econòmica. Crec que és una cosa proporcionada a la gravetat de la conducta, que tampoc és que sigui una cosa gravíssima, no? 300 i 300 euros. Ara el govern vol castigar la mateixa desobediència en una multa que posa el govern damunt entre 1.000 i 30.000 euros. Jo crec que és una miqueta exagerat. És a dir, que se lleven les faltes del Código Penal, Gallardón trau pit dient que hemos rebajado las penas, però és mentira, perquè les treuen d'un lloc i les posen en la llei de seguretat en una pena molt més elevada que la que existeix actualment. Per tant, i acabant, com a conclusió de tota aquesta reforma sobre l'ordre públic. En primer lloc, la reforma demostra una gran desconfiança en el poder judicial i en que hi hagin òrgans independents que siguin els que resolguen en matèria de drets i llibertats. És molt perillós que els drets i les llibertats puguin ser controlats per un govern que al final té darrere un partit polític. La nostra judicatura té moltes coses criticables, és evident que té un sesgo conservador important, però el cert és que és independent. Que sigui conservadora és compatible amb que sigui independent. És a dir, com a regla general, en totes les excepcions que vulguem, el cas del Tribunal Constitucional és un cas especial perquè són magistrats que són no entren ahí per oposició, sinó que són nomenats pel poder polític, no? I en un repartiment de 400 partits. Però jo, per exemple, allà quan començava la professió, que estava en partits judicials més xicotets, allà on anava, quasi tots els meus companys votaven al Partit Popular. Anava de dia, tots votaven al PP menys jo. Però si tenia un alcalde del Partit Popular imputat, no l'afavorien, encara que votaran al Partit Popular. Una cosa no té que veure res. Jo, si tinc un alcalde imputat del partit al que he votat, no tinc per què afavorir-lo. Jo sóc independent i actuo en funció del delicte que s'hagi pogut cometre. El que és molt perillós és que sigui el propi partit polític el que puga decidir en matèria de drets i llibertats. Això és precís que siga decidit per òrgans independents. I com més imparcials i independents siguen, millor. El govern en aquestes reformes intenta, en l'àmbit de la seguretat ciutadana administrativa, intenta apartar per atendre la paella pel mànec i poder actuar dissuasòriament sobre l'exercici de les llibertats. Després, en segon lloc, el govern criminalitza especialment les manifestacions espontànies i no comunicades. Però la Constitució no diu que el govern autoritzi. El govern no pot autoritzar el dret de manifestació. El dret de manifestació no el dona el govern, és un dret dels ciutadans que ve directament de la Constitució. Se té que comunicar només per una raó, no perquè l'autoritzi el govern que no autoritza. Se comunica perquè el govern garantisca el dret de manifestació. Perquè si Carrevolta vol convocar una manifestació que isca de la plaça de Sant Agustí, passa per tot el centre de València i acabe en l'avinguda de Blasco Ibáñez, el govern té l'obligació de garantir que aquesta manifestació es puga fer. I per això se comunica. Per a que el govern prenga les mesures necessàries, que talli els carrers, que organitza el trànsit, i per això se tenen que comunicar les manifestacions. Però si espontàniament el rei un dia abdica i la gent se convoca espontàniament i no dona temps de comunicar aquesta protesta demanant la república, prevaleix el dret de manifestació perquè és un dret constitucional front a una inexistent possibilitat del govern de dissoldre per la força la manifestació. Per tant, les manifestacions espontànies també tenen dret d'exercir-se d'acord amb tot el dret comparat i les convencions internacionals que han estat firmades per l'Estat espanyol. I el que no pot ser és que perquè no estiguin comunicades que el govern tinga que utilitzar a la Policia Nacional per a dissoldre-la. I evidentment és poc compatible el que comentava abans, que perquè la selecció espanyola de futbol guanya el Mundial, tothom pugui tallar els carrers i no passa res, i que quan tu vulguis manifestar-se perquè ha passat el que ha passat, això se tinga que impedir per la força pública. Prima el dret de manifestació, que és un dret fonamental. I, evidentment, el que no pot ser és que la possibilitat de que la gent se manifeste siga decidida d'acord amb criteris d'oportunitat política. Perquè, per exemple, a mi em pareix bé que la gent se manifeste a favor de la república, a favor de la monarquia, que la gent se manifeste, però que el govern no puga decidir amb criteris polítics qui se manifesta i per què. Perquè ara, per exemple, quan se van convocar espontàniament les manifestacions a favor de la república, el dia que va abdicar el rei, el govern no estaven comunicades. I el govern no va decidir enviar a la policia per a dissoldre-les. Per què no ho va fer? Jo crec que clarament perquè no volia donar una imatge de la policia carregant contra defensors de la república, això en el context actual internacional haurà donat una imatge molt negativa de que hi ha milers de persones al carrer i la policia està dispersant-les agarrotades. Però el que no pot ser és que el govern decidisca que quan li interessa dissoldre les manifestacions i enviar la policia, com ha fet en moltes altres, i quan no li interessa, per l'hora que sigui, pues no ho fa. El dret de manifestació existeix amb independència dels criteris polítics del govern i per tant se té que respectar sense lleis repressives com les que està posant en marxa el govern. Acabant ja, el carrer no és del govern. Com ha dit també el Tribunal Constitucional, estem a que si la calle és mia ja tenia que haver passat a la història. El Tribunal Constitucional va dir que l'espai urbà no és només un espai per a la circulació dels cotxes, sinó també és un espai de participació ciutadana. Per tant, estan fora de lloc propostes com les de fer un manifestó del moviment Madrid o en altres ciutats on la gent de les arrabals se manifeste perquè ningú la puga veure. És a dir, manifestar-se en determinats llocs forma part de la llibertat d'expressió i del missatge que se vol donar perquè exposar-se públicament perquè no te puguen veure no sé jo quin trellat té. Després també remarcar que totes aquestes actuacions el que van a provocar és el que se diu en l'àmbit jurídic un efecte desaliento. És a dir, que la gent el que veu és que no sols que s'intenta prohibir les manifestacions, sinó que si damunt això te pot costar la llibertat o tot el teu patrimoni perquè te van embargar la casa, doncs mira, més val no arriscar-se perquè igual ho pensa, jo no sou violent, però si vaig a una manifestació, se munta una marimorena, me pilla la cosa a mi, enmig, me detenen, doncs mira, més val no manifestar menys, és una cosa que acaba tenint problemes. Com a reflexió final, he llegit fa pocs dies un llibre que m'ha paregut molt interessant d'Ignacio Sánchez Cuenca que es diu La impotència democràtica, que hi partís d'una tesi que pot ser discutible però jo crec que mereix moltes reflexions, no? Sánchez Cuenca el que considera és que n'hi ha una sèrie de sectors financers que són els poders dominants del món actual que són els que estan prenent les grans decisions econòmiques i que s'intenta que això no siga discutible i que això d'alguna manera ens porta a societats que encara que tingui una formalitat i una façana democràtica on la gent pugui votar i tal, però que en el fons les grans decisions econòmiques no se poden discutir. I que governi qui governi, això ho va tindre que acatar per nosaltres. No? I per tant, com que el que és indiscutible no es pot discutir, per essència, no cal que la gent proteste perquè això no se va canviar. I com que l'única possibilitat de que se canvi és efectivament la mobilització ciutadana, jo crec que el resultat de les eleccions europees és una mostra de que sí que podrien canviar algunes coses en la societat. És a dir, sí que hi ha moviments socials de participació ciutadana efectivament vinculats pues, a moviments com el 15M, a la marea verde, la marea blanca, a les actuacions sindicals, que sí que poden canviar d'alguna manera la consciència de la majoria de la societat, més que els partits polítics majoritaris. Del que se tracta és de silenciar aquests moviments ciutadans abans de que siga tard. I per això tota la pressa en aprovar aquestes lleis que vos estic comentant. Pense que la tesi de Sánchez Cuenca és discutible en alguns aspectes, però pense que no li falta raó en el sentit de que anem cap a que una tecnocràcia ja s'ha ensatjat en alguns països, no? Com Itàlia, Grècia, i vamos, el Banc Central Europeu i la intel·ligència europea és un cas clar d'això, amb la complicitat dels partits majoritaris en tots els països, pense que la tesi és digna de reflexió perquè efectivament només se pot capgirar aquesta tendència amb una resposta ciutadana contundent, activa, organitzada, i precisament aquestes lleis el que van és a posar sindicalistes en la presó, a posar ciutadans que es protesten neutralitzats, i pense que front a això, front a les restriccions de drets, el que cal és fer tot el contrari, exercir els drets tot el que puguem. Moltes gràcies per la vostra atenció.